Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 130 parça kitap içerisinden mektubattan birinci mektubu okuyoruz. Birinci mektubun içinde 4 sorunun kısa cevabı vardı. Şimdi 3. meraklı, efendim herkesin ilgisini çeken bir soruya cevap verecek üstad. 3. sual: cehennem nerededir? El cevap: la ya'lemul gaybe illallah. Gaybı yalnızca Allah bilir. Kul innemel ilmu indallah. İlim, her şeyin bilgisi Allah katındadır. Allah'a mahsustur, Allah'a aittir. Bu ölçüler çerçevesinde, bu şuur ve bu edep çerçevesi içerisinde üstadımız şöyle diyor: cehennemin yeri bazı rivayetlerde tahtel arz denilmiştir. Yani cehennem yer altındadır denilmiştir. Başka yerlerde açıkladığımız gibi yer küre, yani dünyamız her yıl güneşin çevresinde dönerken kıyametten sonra toplanacağımız haşir meydanının çevresini çiziyor. Haşir meydanında, yani öldükten sonra dirilip toplanacağımız huzur-u ilahinin, ilahi mahkemenin çevresini çiziyor dünya, güneşin etrafında her yıl dönerken. İşte cehennem, dünyanın gezdiği bu yıllık dairenin altındadır. Dünyanın altındadır, yerin altındadır buyurmuş ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu yıllık dairenin altındadır. Görünmemeleri ve hissedilmemeleri, perdeli ve nursuz ateş oldukları içindir. Dünyanın seyahat ettiği büyük alanda pek çok mahlukat var, fakat nursuz oldukları, ışıksız oldukları için, yani onlara ışık vurmadığı ve ışık yansımadığı için onlar görünmezler. Ay bile aslında dolunayda güneşten tam ışık alarak bir daire şeklinde bize göründüğü halde, sonraki günlerde ışığı çekildikçe görünmez hale geliyor. Adeta vücudunu kaybediyor. Vücudu duruyor ama bize görünmüyor. İnce bir hilal halinde kalıyor. İşte böyle birçok nursuz küre var ki, gezegen var ki gözümüzün önünde oldukları halde onları göremiyoruz. Astronomi ile uğraşanlar zaman zaman böyle göze görünmeyen bazı büyük cisimleri efendim fark ediyorlar. Sonra üstadımız şöyle devam ediyor: cehennem ikidir. Biri küçük cehennem, biri büyük cehennem. Küçük cehennem, büyük cehennemin çekirdeği gibidir. Ve ileride büyük cehenneme dönüşür. Onun bir parçası olur. Vazifesine onun içinde devam eder. Küçük cehennem yerin altında, yani merkezindedir. Hadiste bildirildiği gibi, küçük cehennem yerin altında, yani merkezindedir. Çünkü kürenin altı merkezidir. Yerin altı buyurmuşsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunun bir anlamı yerin merkezi demektir. Jeoloji ilmine göre biliyoruz ki ortalama her 33 metre derinliğe inildikçe ısı 1 derece artar. Yer kürenin merkezine kadar yarıçapı 6000 küsur kilometre olduğundan merkezde ısı 200 bin dereceye ulaşır. Yani dünyadaki ısıyı ortalama 1000 derece kabul edersek onun 200 katı kadar sıcaklığa ulaşır. Bu da hadis-i şerifte haber verilen derecedir. Şu küçük cehennem, yani yer kürenin karnında magma tabakası, büyük cehenneme ait birçok vazifeyi dünyada ve alemi berzahta görmüş, görecek ve hadislerle işaret edilmiş, buna işaret edilmiş bu manaya. Ahirette yer küre nasıl insanları bir yılda gezdirdiği geniş daireye yani haşir meydanına dökerse, Allah'ın emriyle içindeki küçük cehennemi de büyük cehenneme teslim eder. Evet, yer kürenin üzerinde biz yaşıyoruz ve bizi üzerinde yaşayan bütün insanları Hazreti Adem'den ta son insana kadar yaşayan bütün insanları o haşir meydanı olarak çizdiği geniş alana döker, içindeki küçük cehennemi de o büyük cehenneme teslim eder. Bazı mutezile imamlarının cehennem sonradan yaratılacaktır demeleri, cehennem şu anda henüz tamamıyla gelişmediği ve cehennem halkı için henüz tam hazır hale gelmediğinden söylenmiş. Az önce söylemişti üstadımız, bu dünyanın içindeki mağma tabakası olan cehennem, yerin merkezindeki cehennem, büyük cehennemin bir çekirdeği hükmündedir. İşte tam manasıyla gelişmediği ve cehennem halkı için henüz tam hazır hale gelmediğinden böyle söylenmiştir, söylemiş mutezile imamları. Fakat biraz dikkatsizce söylenmiş bir hatadır. Hem gayb perdesi altına gizlenen ahiret menzillerini dünya gözümüzle görmek ve göstermek için ya kainatı küçültüp iki vilayet derecesine getirmeli, ne kadar güzel söylüyor bakın. Eğer bu dünya gözümüzle ahiret menzillerini görmek istiyorsan, o zaman bu kainatı ve ahiret alemlerini küçültüp iki vilayet derecesine getirmeli, böyle yukarıdan uzaktan bakmalı veyahut gözümüzü büyütüp yıldızlar gibi gözlerimiz olmalı ki onların uzaydaki yerlerini görüp işte şurası diyebilelim. Vel ilmu indallah. Ahiret alemine ait menziller, makamlar, yerler bu dünyevi gözümüzle görülmez. Fakat bazı hadislerin işaretlerine göre ahiretteki cehennemin bu dünyamızla ilgisi, münasebeti var. Yaz sıcaklarına min feyhi cehennem, cehennemden gelen bir hararet denilmiş. Demek bu dünyevi küçücük ve sönük akıl gözüyle o büyük cehennem görülmez. Fakat Hakim isminin nuruyla bakabiliriz. Şöyle ki, yer kürenin bir yılda gezdiği geniş dairenin altında bulunan büyük cehennem, yerin merkezindeki küçük cehennemi güya kendine vekil ederek bazı vazifelerini ona gördürmüş. Kadir-i Zülcelal'in mülkü pek çok geniştir. Yüce Allah hikmetiyle cehenneme nereyi göstermişse büyük cehennem gider oraya yerleşir. Evet, öyle bir Kadir-i Zülcelal'dir ki o, kün yani ol diye emreder ve dilediği her şey hemen olur. Böyle bir kudrete sahip ve malik bir Hakim-i Zülcemal vel Kemal, rububiyetinin haşmetine yakışır bir şekilde gözümüzün önünde tam bir hikmet ve intizam ile ayı dünyaya bağlamış. Evet, o sonsuz kudretiyle, sonsuz hikmetiyle ayı dünyaya bağlamış. Ve yine sonsuz kudretiyle dünyayı bir intizam dahilinde güneşe bağlamış. Şu kadar mesafeye ve şu kadar hızlı onun çevresinde döneceksin diye dünyayı güneşe bağlamış. Ve güneşi de gezegenleriyle beraber yıllık yolculuğundaki hıza yakın bir süratle bir ihtimale göre güneşler güneşi tarafına bir hareket verip yola çıkarmış, gezdiriyor. Baksana, bütün yıldızları göklerde gezen donanmaların parlak elektrik lambaları gibi rububiyetinin saltanatına nurani şahitler yapmış. Evet, gökte gezen yıldızlar, bir padişahın gece gezen donanmaları gibi, elektrik lambalarıyla süslenmiş ve adeta halka onun saltanatının büyüklüğünü gösteren şahitler oluyor. Zat-ı Zülcelal, onunla nasıl bir sultan ve Rab olduğunu ve kudretinin büyüklüğünü göstermiş. Milyarlarca yıldız, milyar kere milyar galaksiler, hepsi onun donanmaları. Böyle bir Zat-ı Zülcelal, böyle bir sultan Rab, yani böyle kudreti sonsuz, böyle hikmeti sonsuz bir Allah. Elbette büyük cehennemi de gökteki elektrik lambalarını yani yıldızları üreten fabrikanın kazanı hükmüne getirip, uzayın ahirete bakan yıldızlarını onunla yakar, tutuşturur, hararet ve kuvvet verir. Evet, büyük cehennem, büyük cehennem gökteki elektrik lambalarının ateşini veriyor adeta. O kadar enerji, o kadar büyük, yüksek enerji o yıldızlara, en merkezdeki kazan hükmündeki, evet, bir fabrikanın ateş kazanı hükmündeki bir dev yıldızdan geliyor. İşte o büyük cehennem, büyük cehennem. Belki de o bugün galaksilerin merkezinde olarak görülen, bütün yıldızların ondan parça olarak efendim ayrılıp dağıldığı ve binlerce milyonlarca yıl efendim yanarak çevreye ışık ve ısı verdikleri enerjiyi ondan almışlar. Yani nurlar alemi olan cennetten yıldızlara nur veriyor Allah. Bir büyük cennet var. Işıl ışıl bir alem, oradan nur veriyor. Cehennemden, merkezi cehennemden nar ve hararet gönderiyor. Aynı zamanda o cehennemin bir kısmını ehli azaba mesken ve hapishane, mahbes yapıyor. Allah muhafaza eylesin. Hem bir fatır-ı hakim ki, dağ gibi koca bir ağacı tırnak kadarcık bir çekirdekte saklar. Elbette o Zat-ı Zülcelal, kudret ve hikmetinden uzak değildir ki, yerkürenin kalbindeki küçük cehennem çekirdeğinde, o dehşetli mağma tabakasında büyük cehennemi saklasın. Bu da Allah'ın hikmetinden uzak değildir. Bu küçük cehennemin kalbinde büyük cehennemi saklayabilir. Elhasıl cennet ve cehennem, yaratılış ağacından ebed tarafına uzanıp eğilerek giden bir dalın iki meyvesidir. Meyvenin yeri ise dalın sonudur. Değerli kardeşlerim, şu hakikati biraz hissetmek için Samanyolu galaksisini göz önüne getirin. Her ne kadar Samanyolu galaksisinin bu büyük galaksiyi uzaktan çekebildiğimiz bir fotoğrafı yoktur ama şöyle düşünün. Bizim uzaklardan çektiğimiz pek çok galaksi fotoğrafları var. Eninde sonunda bizim bu Samanyolu galaksisi, bu milyarlarca yıldızı barındıran bizim galaksimiz de onlardan birine daha çok benziyordur. O galaksilere baktığımızda görüyoruz ki hep milyarlarca yıldızları var ve dönüyorlar. Koca galaksi dönüyor. Belki milyon yılda, belki milyar yılda döner, onu biz bilmiyoruz. Ama o sonsuz büyüklükteki galaksi dönüyor ve onun sarmal kolları var. Sarmal kolları var, eğri, eğri. Döndükçe o kollar da onun etrafında dönüyorlar. Merkezin, galaksi merkezinin etrafında sarmal kollar var. Üstad işte hiç galaksi fotoğrafı görmediği halde diyor ki, bu yaratılış ağacının ebed tarafına uzanıp eğilerek giden bir dalın, yani böyle kavis çizerek giden sarmal bir kolun iki meyvesidir cennet ve cehennem. Evet, yine bir sarmal kol üzerinde. Ne müthiş bir şey. Meyvenin yeri ise dalın sonudur, sonlarıdır. Hakikaten o cehennem merkezi gibi yanan merkezdeki, yani galaksinin merkezindeki ateşe yakın olamayız. Eğer ona yakın olsaydık, onun o müthiş ateşine hiç kimse hiçbir şey dayanamazdı. Onun içindir ki biz ondan oldukça uzakta sarmal kollar üzerindeyiz. Cennet ve cehennem de orada. Hem cennet ve cehennem şu silsile-i kainatın iki neticesidir. Böyle gerek sebep-sonuç ilişkileriyle, gerek efendim çok çeşitli hadiselerle, varlığı yaratıldığı andan bugüne kadar sürüp giden, zincirleme hadiselerle sürüp giden kainat zincirinin iki neticesidir cennet ve cehennem. Ta yaratılışta bir yol çizilmiş cennete, yaratılışta bir yol çizilmiş cehenneme ve gide gide olaylar gelişe gelişe bir tarafta cennet, bir tarafta cehennem oluşuyor. Böyle bir zincir, olaylar zinciri, hakikatler zinciri, vakıalar zinciri. Bu kainat silsilesinin ta neticesinde duruyor cennet ve cehennem. Neticelerin yeri silsilenin iki tarafındadır. Süflisi, sakili, aşağı tarafında, nuranisi, ulvisi yukarı tarafındadır. Evet. Günahları, suçları, cezaları efendim ihtiva eden sakıl taraf cehennem aşağıda, nurani olanı üst tarafındadır. Hem cennet ve cehennem şu sel gibi akan şuunatın, hem hadiselerin hem hakikatlerin ve yeryüzünün manevi mahsulünün mahzenidir. Dünyada sayısız olaylar yaşandı yaratılandan beri. Sayısız olaylar yaşandı. Mahsuller alındı, derlendi ve o mahsuller bir iki mahzende, iki depoda depolanıyor. Mahsulün çeşidine göre kötüsü altında, iyisi üstündedir. Evet, cennet üstte, cehennem aşağıdadır. Hem cennet ve cehennem yine dalgalanarak sel gibi ebedlere doğru akan varlık nehrinin aktığı iki büyük havuzdur. Yaratılma anından itibaren bu kainat sel gibi ebedlere doğru akıyor. Değerli kardeşlerim, biz genellikle gözümüzle madde aleminin mekandaki akışını görebiliyoruz. Yani bir trenin gözümüz önünden geçip gittiğini seyredebiliriz, görüyoruz. Biz de trende olsak çevreye bakarak gideriz ve kendimizin hızla akıp gittiğimizi hissederiz, anlarız. Ama ne yazık ki zamanın böyle akıp gittiğini hissedemiyoruz. Mekanın, mekandaki hareketin ve akışların farkına varıyoruz ama zamanda aynı hızla akıp giden olayları anlayamıyoruz. Yani mesela biz dünyaya gelelden beri, dünyaya geldiğimiz bebeklik anından beri bu yaşlılığa doğru süratle akıp gitmekteyiz. Ama biz sanki hiç akmıyor, yerimizde sayıyor, olduğumuz yerde yaşayıp duruyormuşuz gibi geliyor. Çevremizdeki olayların değiştiğini görüyor fakat zamandaki akışı hissedemiyoruz. Halbuki 14 milyar yıl önce ise, 15 milyar yıl önce ise, ne zamansa bizim bu gördüğümüz alemlerin yaratılışı, yani Big Bang teorisine göre bu büyük patlama ne zaman olmuş ve yaratılış ne zaman başlamışsa, o andan itibaren sel gibi ebedlere doğru varlık alemi bir nehir gibi akıyor, sel gibi akıyor. Ve nereye doğru akıyor? İki büyük havuza. Havuzun yeri selin durduğu ve suyun toplandığı yerdedir. Evet, o toplanılan yerde habisler, kötülükler, çirkinlikler, müzehrafat, tortular aşağıda olur. Tayyibat ve safiyat, güzel şeyler, halis ameller, halis niyetler, halis itikatlar, hep onların aktığı yer, efendim, güzel alem âlâdadır, yüksektedir. Hem cennet ve cehennem, lütuf ve kahrın, rahmet ve azametin iki tecelligahıdır. Cennette lütfu ilahi tecelli ediyor, cehennemde kahrı ilahi. Cennette ilahi rahmet tecelli ediyor, cehennemde azamet-i ilahi. Evet, bunların iki büyük tecelligahı. Bu tecelligah, bu yerler ise her yerde olabilir. Rahman-ı Zülcemal ve Kahhar-ı Zülcelal nerede isterse tecelligahını oraya kurar, orada açar. Ama cennet ve cehennemin vücutları, yani şu son kısmı okumadan arz edeyim. Cennet nerede, cehennem nerede diye çok da sormayın. O kahır ve lütuf, o sonsuz lütuf ve sonsuz kahır elbette dilediği yerde tecelligahını açar ve orayı cennet, şurayı cehennem yapar. Ona senin cennetin nerede, cehennemin nerede denilmez. Ama cennet ve cehennemin vücutları ise 10. ve 28. ve 29. sözlerde gayet kâfi bir surette, kat'î bir surette ispat edilmiştir. Şurada yalnız şu kadar deriz ki, meyvenin vücudu, meyvenin varlığı dal kadar, neticenin ve neticenin silsile kadar ve mahzenin mahsulat kadar ve havuzun ırmak kadar ve tecelligahın rahmet ve kahrın vücutları kadar vücudu kat'î ve yakîndir. Evet, değerli kardeşlerim, meyve varsa, meyvenin bağlandığı, bağlı olduğu bir dal vardır. Netice varsa, o neticeyi doğuran bir silsile vardır. Mahsul varsa, mahzeni de olur. Irmak varsa, ırmağın göllendiği bir yer, bir havuz da olur. Kahır ve rahmet varsa, onların tecelli edeceği âlem de olur. Bu kadar kesindir. Değerli kardeşlerim, dersimize burada şimdi kısa bir ara veriyoruz. Az sonra Üstad Bediüzzaman Hazretlerine sorulan 4. suali ve üstadın verdiği cevabı okuyacağız. Görüşmek üzere. Değerli dinleyiciler, şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından Mektubat isimli kitabından 1. mektubu okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4. sualde kalmıştık. Dördüncü sual şöyle. Mahbublara olan aşk-ı mecazi, yani sevgililere, sevilen şeylere bizi bağlayan mecazi aşk, aşk-ı hakikiye, gerçek aşka inkılap ettiği, dönüştüğü gibi, acaba halkın çoğundaki dünyaya karşı olan mecazi aşk da gerçek bir sevgiye, Allah sevgisine dönüşebilir mi? El cevap. Evet. Evet. Üstad evet diyor. Bir kere bu cümle ve şu cevap çok güzel. Evet diyor. Benim gibi dünyaya gençliğinde çok meftun olmuş, dünyaya çok alışmış, çok sevmiş, milyonlarca insanın yüzlerini Allah'a döndürme imkanı olmasaydı, hayır cevabı verilseydi ne kadar acı olurdu. Ama önümüz, kapımız açık. Her zaman ona dönme, yüzümüzü ona dönme, ona teveccüh etme, bütün kalbimizle ona bağlanma ve ebedi mutlu olma imkanı bize açık. El cevap, evet diyor üstadımız. Dünyanın fani yüzüne karşı olan mecazi aşk, yalan aşk, bugün var, yarın yok olan şeye olan aşklar. Eğer o aşık, o yüzün üstündeki zeval ve fenanın çirkinliğini görüp, ondan yüz çevirirse, baki bir mahbub ararsa, baki bir sevgiliyi ararsa, dünyanın pek güzel ve esma-i ilahiyeye ayna olan, ilahi isimleri yansıtan, pırıl pırıl rengarenk, ilahi isimleri bize tanıtan, yüzüne insan aşık olabilir. O yüzü tanıyabilir ve aşkını yüceltebilir. Ahiretin mezrası, ekin tarlası olan dünyayı görebilirse insan, yani dünyayı bir ekin tarlası gibi ekip biçebilir ve ahiret mahsulleri, sevaplar toplayabilirse, güzeller toplayabilirse, güzellikler toplayabilirse dünyadan, insan bu dünyayı Allah için sevmiş, ahiret için sevmiştir. Değerli kardeşlerim, bu soruyu ve cevabı müsaadenizle tekrar edeceğim. Sevgililere olan mecazi aşk, aşk-ı hakikiye dönüştüğü gibi, yani bugün sevdiğin birisinden yüzünü çevirip, onun seni reddetmesiyle, sevdiğin kimsenin seni reddetmesiyle, kendini ondan kurtarıp, hakiki aşka kendini verebildiğin gibi, yüzünü Allah'a döndürebildiğin gibi, acaba insanların çoğunda bulunan, dünyaya karşı olan mecazi aşk da, aşk-ı hakikiye, Allah sevgisine dönüşebilir mi? Evet, el cevap, evet. Dünyanın fani yüzüne karşı olan mecazi aşk, fani şeyleri sevdiğimiz bu mecazi aşk, eğer o aşık, o insan, bu dünyanın fani yüzündeki zeval ve fena çirkinliğini, onların bugün var, yarın yok olduğunu görüp, bu varlıklardan yüzünü çevirir, baki bir sevgili ararsa, dünyanın pek güzel ve esma-i ilahiyeyi yansıtan yüzüne ve ahireti kazandıran yüzüne, o zaman bakmaya muvaffak olursa, işte o gayrimeşru mecazi aşk, aşk-ı hakikiye dönüşmeye başlar. Gerçek aşka dönüşmeye başlar. Fakat bir şart ile ki, kendinin bugün var, yarın yok olan hayatına bağlı kararsız dünyasını dış dünya ile karıştırmamalıdır. Değerli kardeşlerim, çok güzel bir cümleyle çok büyük bir hakikati özetliyor burada Üstad Bediüzzaman. Biz insanlar kendimizin süratli giden bir trene bindiğimizi bilsek bile, hani çevreye bakarak aman ne manzaralar, bakın bakın şu deniz ve şu dağ manzarası, şu orman manzarası ne güzel diyerek pencereden bakarak gideriz ya, işte biz orada bir noktada kendimizi aldatıyoruz. Manzara güzel, manzara yerinde duruyor ama biz bir daha geriye dönmemek üzere gidiyoruz. Biz iki şehir arasındaki, iki kısa mesafe arasındaki bir yolculuğu yapmıyoruz. Dünya ve ahiret arasındaki bir ömür süren ve fakat ikinci defa yaşamayacağımız, geçmeyeceğimiz bir yolculuk yapıyoruz bindiğimiz trenle. Hızla gidiyor tren ve biz kendimizi aldatıyoruz. Bakın manzara ne güzel. Manzara güzel ama ben gidiyorum. Ben bir daha geri dönmemek üzere gidiyorum. İşte bu noktada manzaraya aldanmamak lazım. Gittiğin yere bak sen. Gittiğin yere bak. Gayet güzel manzaralı bir cennete gidiyorsan ne mutlu. Bu yolculuğu değerlendirip de sen cennete gidebiliyorsan ne mutlu. Ama ya bu yolculuk çok kötü, çok tehlikeli bir noktada bitecekse, bu güzel manzaraların manası nedir? Onlara aldanmanın, onlara bakmanın faydası nedir? İşte öyle gidiyoruz biz. Onun için Üstad diyor ki, bugün var, yarın yok olan ve süratle bu dünyadan gelip geçmekte olan dünyana bak sen. Dış dünya ile karıştırma. Dış dünya nispeten kalıcı olabilir. Milyonlar, milyarlar yıldır bu dünya aşağı yukarı böyle gelmiş, böyle gidiyor olabilir. O da fanidir ama onun ömrü bize göre çok çok uzun olduğu için biz kendimize bakalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çoğu zaman böyle sorular sorulmuştur. Kıyamet ne zaman? Kıyamet ne zaman? Efendimiz şöyle buyurmuştur mesela. Siz kendinize bakın. Şu içinizdeki en genç olanınız henüz dünyadayken hepiniz ölmüş olacaksınız. Yani siz bu kadar kısa bir ömür dünyada kalacaksınız. Ne yapacaksınız dünyanın ne kadar uzun ömrünün olduğunu, dünyanın ölümünün ne zaman olduğunu? Eğer ehli dalalet ve gaflet gibi kendini unutup, kendi hayatının böyle hızla geçtiğini unutup, afaka dalıp, geniş efendim aleme bakıp, umumi dünyayı özel dünyası zannedip ona aşık olsa, tabiat bataklığına düşer, insan boğulur. Meğer ki Allah'ın inayetiyle harika bir inayet eli harika bir şekilde insanı kurtarsın. Amin, amin. Değerli kardeşlerim, bakın yine de Üstad bir kapıyı açık bırakıyor. İnsan gençliğinde okullara gidiyoruz hepimiz. Hep bir hedef için. Bir meslek sahibi olacağız. Dünyamızı kazanacağız. Aman okuyun, okuyun, okuyun, okuyoruz. Kaç okullar, kaç sınıflar geçiyoruz. Ve sonunda bir yere ulaşıyoruz ki, işte o meslek hayatıdır. Kaç okul, kaç imtihan, neler geçmişsek, kaç yıl. Belki 20 yıl okuyoruz, bir yere geliyoruz. Ondan sonra meslek hayatı. Aman çalış, çabala, ve işte şu kadar kazan, şöyle yap, böyle yap. Belki onu da kazanıyoruz ve bir de bakıyoruz ki işte emekli olmuşuz veyahut yaşlanmışız. Eğer o kadar da dünyada kalma imkanı vermişse Allah. Biz bitip tükenmeyen hep ileri hedeflere bakarak, geçtiğimiz yerleri unutarak yaşayıp gidiyoruz ve bu arada hedefimiz olan efendim hızla akıp gittiğimiz ahireti unutuyoruz. İşte böyle bir durumda bazen bir desti inayet, inayet eli uzanır bize. Ya bir büyük zatın eliyle, ya bir arkadaşın, dostun eliyle, ama hakikatte Allah'ın inayet eliyle biz kurtulur, kendimize geliriz. Değilse, işte ya kendimizi üst üste para koymaya, bazen ekmek parasını kazanmaya, bazen çor çocuğun işte işini yoluna koymaya, kendimizi kaptırmış giderken, hiç Allah'ı ve ahireti hatırımıza getirmeden, Allah muhafaza eylesin, belki cehenneme doğru giderken, bazen inayeti ilahiye imdadımıza yetişir. Bir komşunun eliyle, bir arkadaşın eliyle, bir dostun eliyle, gel, bir toplantıya gel, bir sohbete gel, bir camiye gel der ve seni Allah'ı hatırlamaya, onu anmaya, onu düşünmeye, onun yolunda olmaya, ahiretini de kurtarmaya harika bir şekilde efendim vesile olur. İnayeti ilahiye vesileyi de yaratır, seni de kurtarır. La taknetu min rahmetillah. Ömrünü boşa geçirmiş kullarım, verdiğim bütün sermayeyi tüketmiş ve gençlik sermayesini, göz kulak sermayesini, sıhhat sermayesini, efendim, tahsil akıl sermayesini, her şeyi boşa harcamış ve neredeyse benim huzuruma eli boş ve zarar etmiş olarak gelecekken bir anda kendisine önüne açılan bir kapıdan hemen kurtulabileceği bir yere atlayıveren, evet, neredeyse işte son trene atlayıp kurtulan kullarım, sizin için de diyor, la taknetu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah hepimize inayet elini efendim uzatıp hepimizi kurtarsın inşallahü teala. Şu hakikati aydınlatmak için şu temsile, şu misale bak. Şu güzel zinetli, şu güzel boyalı, badanalı, döşenmiş odanın dört duvarında dördümüze ait dört boy aynası bulunsa, o vakit beş oda olur. Neden? Biri ortadaki gerçek ve hepimizin oturduğu, bulunduğu, yaşadığı odadır. Ama dört duvarında da dört ayna vardı. O dört aynanın içinde sanal odalar var. Özel odalar var. Her birimiz kendi aynamız vasıtasıyla özel odamızın şeklini, heyetini, rengini değiştirebiliriz. Kırmızı boya vursak, kırmızı yeşil boyasak, yeşil gösterir. Aynamızın şekli neyse onu gösterir, boyası neyse öyle olur. Ve hakeza. Aynada bir şey, bir değişiklik yapabiliriz. Çok şekiller verebiliriz. Çirkinleştirir, güzelleştiririz. Çok şekillere koyabiliriz. Fakat bu hakikatte var olan harici, umumi odayı, gerçek odayı kolaylıkla değiştiremezsiniz. özel oda ile o umumi odayı, sanal oda ile gerçek odayı karıştırmamak lazım. Bunlar hakikatte birbirinin aynıdırlar. Yani sanal oda aslında gerçek odanın bir görüntüsünden ibarettir. Ama hükümleri ayrıdır. Sen bir parmak ile odanı harap edebilirsin. Yani kendi aynan kırılır, kırarsın ve senin aynadaki odan kırılır. Senin odan sanaldı. Ötekinin bir taşını bile kımıldatamazsın gerçek odanın. İşte şu dünya süslü bir menzildir. Süslü bir odadır. Hepimizin hayatı bir endam aynası, bir boy aynasıdır. Biz bu dünyaya boy aynasındaki görüntüyle bağlıyız. Şu dünyadan her birimize, her birimizin hissesine düşen birer dünya var. Birer alemimiz var. Fakat o alemin, o dünyanın, o sanal dünyanın merkezi, direği, kapısı bizim hayatımızdır. Bizim özel hayatımız, hayatımız ve alemimiz bir sayfadır. Hayatımız bir kalem. Onunla amel defterlerimize geçecek çok şey yazılıyor. Hayatımız bir kalem. Onunla amel defterlerimize yazılacak çok şey yazılıyor. Eğer dünyamızı sevdikse, sonra gördük ki, dünyamız hayatımızın üzerine bina edildiği için, yani sağ isen, hayattaysan senin dünyan var. Ama hayatta değilsen, senin için dünya filan yok. Dünya var olabilir ama senin dünyan değil artık. Senin hiçbir ilgin yok, zerre kadar ilgin kalmaz. Senin hayatına bağlı dünyan. Onun için hayatımız gibi dünyamız da zail, fani, kararsızdır. Bunu hissedip bildik. Bunu anladıksa, işte bizim özel dünyamıza ait muhabbetimiz, o hususi dünyamız olduğu ve temsil ettiği güzel nukuşu esma-i ilahiyeye döner. Yani biz hayatımızda, kendi dünyamızda esma-i ilahiyenin tecellilerine aşık olmalıyız. Onun esma-i ilahiyesine aşık olmalıyız, onları sevmeliyiz. Oradan zatına teveccüh etmeli, yönelmeliyiz. Hem o özel dünyamız, ahiret ve cennetin bir geçici fidanlığıdır. Yani bize ait dünya, dünyanın içinde bize ait dünya. Bir fidanlık gibi. Onu öyle düşünüp değerlendirmeli ama aşırı bir hırsla, şiddetli bir hırsla talep ve muhabbet etmemeli ona. Bütün duygularımızı ona bütünüyle bağlamamalı. Bilmeli ki bu fidanlıktan ben mahsul alacağım. Esas benim hedefim o mahsuldür. O mahsul ile efendim pazara gideceğim, satacağım, efendim mesela neler kazanacağım? Cenneti kazanacağım, ahireti kazanacağım. İşte onlardır. Rızayı ilahiyi kazanacağım. Esas olan odur. Neticesi, dünyanın neticesi, esas meyvesi, esas sümbülü, uhrevi faydalarıdır. O faydalara dönmeliyiz yüzümüzü. O vakit mecazi aşk, hakiki aşk olur. Yalan, yalandan sevmeye gerek yok o zaman. Bu yönüyle, rızayı ilahinin kazanıldığı bir yer olarak dünyayı sevmeli. Rabbimizi tanıdığımız, icraatını gördüğümüz esma-i ilahiyenin ve şuunat-ı ilahiyenin tecelli ettiği bir alem olarak sevmeliyiz dünyayı. Allah'ım geldim dünyanda, önce dünyanı sevdim. Ama sonra anladım ki o güzellik sendendir. Öyleyse senin şu unatını, hallerini, tecellilerini sevdim. Esma-i ilahiyenden olduğunu anladım, isimlerini sevdim. Zatın, zatının bir tecellisi olduğunu gördüm. Zatına yöneldim. Demeyi Allah nasip etsin. Amin. Yoksa, Nesullâhe fe ensâhum enfusehum, ulâike humul fâsikûn. Onlar kendilerini unuttular veya onlar Allah'ı unuttular. Allah da onlara kendilerini unutturdu. İşte onlar fasıktırlar. Sırrına mazhar olup, nefsini unutup, hayatın fani olduğunu, zail olduğunu düşünmeyerek, özel, kararsız, yerinde durmayan dünyasını, umumi dünyanın kendisi zannedip, sabit bilip, kendini ölümsüz farz ederek, dünyaya saplansa, bütün duygularının bütün gücüyle dünyaya, o dünyaya bağlansa, ona sarılsa, onda boğulur gider. O muhabbet onun için hadsiz bela ve azaptır. İnsan Allah ömür verdi de yaşlanırsa, işte o yaşlılık döneminde dünyadan parça parça kopmanın her noktasında, her anında acılar hisseder, acılar yaşar. Çok sevdiği, canını verdiği evladı ile ilgileri kopar, bağları kopar. Canını verdiği malın mülkü ile bağları kopar. Canını verdiği, o kadar çok sevdiği bedeni onu dinlemeyip parça parça insandan ayrılır. Gören gözler görmez olur, alınan tatlar alınmaz olur, yürüyen dizler yürümez olur derken insan bunların her birinden acı duyar. Hele, hele bütünüyle bu dünyadan ayrılmak ve ölüm en acısı olarak karşısında daima durur ve ıstırap verir. Çünkü o muhabbetten, Allah'ı bilmeden, Allah'ı düşünmeden dünyaya bağlanmaktan yetimane bir şefkat, meyusane bir rikkat tevellüt eder. Aman Allah'ım, bakın ne kadar güzel ifade ediyor üstad. Yetimin yetimane bir şefkat. Yetimin babası yoktur ya, sizin de Allah'ınız yok. Yetim dünyada sahipsiz kalan bebektir. Allahsız kalan, Allah'a iman etmemiş, onu tanımamış olan insan da yetim bir çocuk gibidir. Evet, her zaman onun yokluğundan, Rabbini bilememek ve bulamamaktan dolayı, dünyada sahipsiz kalmaktan, ahiretin yolunu bilememekten, bulamamaktan bir acı duyar. Ümitsiz, ümitsiz bir rikkat tevellüt eder. Şefkati vardır, yetimanedir. Kendisine karşı bir şefkat hisseder ama gerçek bir baba, ana baba şefkati değil. İşte tabiatta böyle bir insan, böyle bir insan her an sahipsizliği hisseder. Bütün canlılara acır, kendine elbette başta acır. Hatta güzel ve zevale maruz bütün mahlukata bir rikkat, yani bir incelikle, bir şefkatle, efendim, bir şefkat hisseder ve fakat sürekli de ayrılacağız diye ayrılık hisseder. Elinden bir şey gelmez. Mutlak, sonsuz bir ümitsizlik içinde elem çeker, acı çeker. Fakat buna karşılık, bakın, gafletten kurtulan, kurtuluveren insan, hani kötü bir rüyadan, acı bir rüyadan uyanan insan gibi, sürekli o kötü rüyayı görmeye devam ettiğinizde ne kadar bunalırsınız rüyada. Ama ya uyanırsanız, Allah'a şükür ya, rüyaymış, kurtuldum dersiniz. İşte gafletten kurtuluverseniz, şu çevrenizde olup biten bu yok oluşlar, ölümler, ıstıraplar, oralardan gelen, ayrılıklardan gelen ıstıraplar, hepsi değişir. Gafletten kurtulan adam, o şedid şefkatin elemine karşı ulvi bir tiryak bulur, ilaç bulur. Acıdığı bütün canlıların ölüm ve zevaline, sevdiği bütün sevgililerin ayrılışına, bakın ne buluyor? Bir zat-ı bakinin, baki esmasının daimi cilvelerini temsil eden, ayine-i ervahları baki görünür. Evet, baki bir zat var, bir Allah var. Onun baki esmasının daimi tecellileri var. Ve onun tecelli ettiği bu aynalarda baki ruhlar yaşıyor. Şefkati bir sevince inkılap eder. Şefkati sevince dönüşür. Zeval ve fenaya maruz bütün mahlukatın, güzel mahlukatın arkasında bir münezzeh cemal, mukaddes bir güzelliği hissettiren bir nakış ve tahsin, onları güzelleştiren zatı görür. Nerede güzellik varsa, orayı güzelleştiren zatı görür, hisseder. Yine dünyadaki bütün lütuflar, nimetler arkasında, o yüce zatın ihsanını görür. Onun lütuf elinin bize uzandığını görür. İnayet elini görür. Daima her yeri aydınlatan o lütfu, o efendim inayeti görür ve çok rahatlık hisseder, huzur bulur. O zeval ve fenayı tezyid-i hüsün ve tecdid-i lezzet ve teşhir-i sanat için bir tazelendirme şeklinde görür. Yani bu perde yıkıldıysa yeni bir perde göstermek için. Hani televizyonda sürekli manzaralar değişir ya, eski manzara gidiyor ki yeni manzara gelsin. Yeni manzaralarla yeni güzellikler çizmek için eskiler gidiyor. Eskiler gitsin ki yeniler gelsin diye sürekli efendim yeni sanatların teşhiri için tazelenme şeklinde görür kainatı, lezzetini ve şevkini ve hayretini artırır, ziyadeleştirir. El-Baki Huvel-Baki Said Nursi. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Birinci mektup bitti. Gelecek dersimizde, yani haftaya aynı gün ve saatte ikinci mektubu okumaya devam edeceğiz. Hayırlı günler diliyorum. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.